ที่ยววัดเคยไปหรือยังหอประชุมพุทธคยาโดยมาดามสาธุคุณเคยขับรถไปเรื่อยๆด้วยความเคยชินบ้างหรือเปล่าคุณเคยกลับบ้านด้วยใจกลวงๆหวงเหวงบ้างไหมแล้วคุณเคยทำอะไรซ้ำๆซากๆจนเบื่อแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรหรือว่าคุณเคยมีคำถามที่ผุดขึ้นในใจแต่ไม่มีคำตอบสักทีแล้วคุณเคยรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือยังหลายครั้งที่เหนื่อยกับงานเพลียใจกับคนรอบข้างคุณไปที่ไหนกันคะห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะร้านอาหารเลิศรสหรือว่าผับชื่อดังอยากมีสักที่ใช่ไหมคะที่ไปแล้วรู้สึกสบายกายและปลอดโปร่งใจอยากจะมีสักแห่งใช่ไหมคะที่มีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพไร้เงื่อนไขอยากจะมีสักช่วงขณะใช่ไหมคะที่ทุกภาระถูกปลดวางไร้ข้อจำกัดใดๆอยากพบใครสักคนที่จะชี้แนะแต่สิ่งดีๆและทำให้เราพร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่ถูกต้องและดีงามหอประชุมพุทธคยาอาจจะเป็นทุกๆอย่างที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงตัวคุณด้วยเพียงแต่คุณเปิดใจและก้าวมาสัมผัสด้วยตนเองครั้งแรกที่ได้ยินเพื่อนพูดถึงสถานที่แห่งนี้ก็แอบคิดในใจว่าหอประชุมอะไรชื่อแปลกเหมือนเมืองนึงในประเทศอินเดียและยังมีปรากฏในพุทธประวัติด้วยคำถามต่อมาทำไมจึงเป็นสถานที่ที่จะทำให้คนเมืองใหญ่ได้พักกายและใจได้จะเป็นไปได้หรอโมหรือเปล่าวันนี้มาดามสาธุจะพาคุณไปสัมผัสพร้อมๆกันค่ะคุณพร้อมหรือยังคะ 17:00 นเป็นเวลาที่คนทำงานออฟฟิศเคลียร์งานที่ค้างๆเตรียมเก็บข้าวของกลับบ้านแต่ว่าวันนี้มาดามมีนัดพิเศษซึ่งสถานที่นัดพบก็อยู่ใจกลางเมืองในช่วงเวลาเร่งรีบแบบนี้สำหรับคนในเมืองใหญ่รถไฟฟ้า BTS เป็นทางเลือกแรกที่มาดามนึกถึงเพราะถ้าขับรถเข้าเมืองคงไม่ทันแน่นอนเพียงไม่กี่นาทีรถไฟฟ้า BTS ก็พามาดามมาถึงสถานีชิดลมและเดินตรงเข้ามาตึกอมรินทร์พลาซ่าถึงตรงนี้อย่าเลี้ยวผิดเข้าเซ็นทรัลชิดลมล่ะคะแทนที่จะได้พักกายสงบใจจะกลายเป็นเติมเชื้อไฟเพิ่มกิเลสช้อปปิ้งแทนกดลิฟต์ทางด้านหน้าขึ้นไปที่ชั้น22คุณจะได้พบกับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่รูปแบบเรียบง่ายแต่ทันสมัยและที่สำคัญปลอดภัยสำหรับสุภาพสตรีอย่างมาดามแม้จะมาคนเดียวในเวลาหัวค่ำก็ตามมาดามเชื่อว่าทุกคนที่นี่ล้วนเคยเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนบางคนอาจจะมาพร้อมเพื่อนบางคนเพื่อนแนะนำให้มาเหมือนมาดามแม้ว่าวันนี้มาดามจะมาคนเดียวแต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อมาถึงแล้วสัมผัสแรกที่มาดามได้รับคือรอยยิ้มที่แจ่มใสพร้อมการต้อนรับที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนยิ่งเมื่อก้าวเข้ามาภายในจะพบว่ามีมุมหนังสือให้นั่งอ่านหรือจะแวะไปเลือกซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครือ DMG ซึ่งอยู่ด้านหน้าก็ได้มีส่วนลดสำหรับผู้มาร่วมปฏิบัติด้วยนะคะสำหรับที่ปฏิบัติธรรมนั้นถูกแบ่งไว้2ส่วนคือส่วนภายในห้องประชุมที่จะมีพระพุทธรูปตั้งเด่นบนหิ้งพร้อมดอกบัวบูชาด้านหน้าและที่นั่งสำหรับพระอาจารย์และพระติดตามบนพื้นจะมีเบาะรองนั่งจัดวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามเรียงมาจนถึงแถวหลังสุดจึงจะเป็นเก้าอี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่และคนที่มีปัญหาสุขภาพนั่งกับพื้นนานๆไม่สะดวกส่วนด้านหน้าห้องประชุมจะเป็นเก้าอี้จัดวางเรียงแถวไว้ซึ่งส่วนนี้จะมีเคาน์เตอร์น้ำและของว่างจัดเตรียมไว้ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ทานรองท้องและตรงนี้เองมาดามก็ได้รับรอยยิ้มและคำทักทายที่แสนประทับใจพร้อมกับบทสนทนาที่ชวนให้สบายใจก่อนสวดมนต์ 19:00 นเริ่มสวดมนต์กันด้วยบทสวดมนต์ทำวัดเย็นที่สั้นกระชับมากๆหลังจากสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็พากันนั่งเจริญสติกันอีกประมาณ30นาทีซึ่งตรงนี้มาดามพบว่าคิ้วของหลายๆคนที่เคยขมวดย่นค่อยๆ คลายลงและเรียบในที่สุดบรรยากาศยามนี้สงบเงียบและผ่อนคลายพระที่มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่นักปฏิบัติธรรมอีก1ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งพระวิปัสสนาจารย์ที่เมตตา มาแสดงพระธรรมเทศนานั้นจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่โอกาส หลังจากนั้นเราจะร่วมถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์และแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำร่วมกันมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะมีข้อซักถามและสนทนาธรรมนอกรอบอีกเล็กน้อยก่อนพระอาจารย์จะกลับวัด 21:00 น.การแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีกรรมต่างๆเสร็จสิ้นแล้วบางคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านบางคนก็พักทานขนมผลไม้รองท้องพร้อมสนทนาปราศัยกันก่อนตามประสาคนคุ้นเคยแปลกดีนะคะว่าไหมคนเรามักจะแสวงหาความสุขมาเติมเต็มให้กับช่องว่างในชีวิตโดยไม่เคยนึกว่าแท้จริงแล้วความว่างนั้นก็ให้ความสุขเราได้เช่นกันการที่มาดามได้มีโอกาสมาตามดูใจที่ว่างๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงในหอประชุมแห่งนี้ได้สร้างความรู้สึกสดชื่นตื่นตัวและเบาสบายไปทั่วทั้งกายใจเรากลับไปเข้าสปาเพียงแต่นี่คงเป็นสปาจิตสปาใจหรือจะเรียกตามพระอาจารย์ว่าจิตตสปาก็คงเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งพระอาจารย์ย้ำก่อนกลับบ้านว่ากลับบ้านไปทำห้องพระให้เย็นให้สบายให้เป็นจิตตสปาประจำบ้านทีนี้เราก็จะเป็นเจ้าของสปาและเข้าสปากันได้ทุกวันจนหน้าตาก็ผ่องใสใจก็เบาสบายมาดาวนั้นเดินกลับมาขึ้นรถไฟฟ้าอีกครั้ง 3:00 น.เสร็จพร้อมเพื่อนใหม่และใจที่เบาสบายกว่าเมื่อเย็นเรื่องขุ่นใจบางเรื่องก็เหมือนสนิมในใจอย่างที่หลวงพ่อเพิ่งเทศให้ฟังตอนนี้มาดามเริ่มเรียนรู้วิธีชำระล้างเรื่องขุ่นใจในชีวิตประจำวันแล้วแต่จะทำได้ทุกวันเหมือนที่หลวงพ่อท่านเมตตาแสดงทำไหมคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าฟ้าจะใสแล้วใจของมาดามจะสวยเหมือนภาพวาดได้ขนาดนั้นเพียงแต่ถ้าเริ่มแล้วย่อมต้องพัฒนาขึ้นบ้างเหมือนเรื่องอื่นๆในชีวิตที่ผ่านมาพรุ่งนี้มาดามต้องไปขอบใจเพื่อนด้วยขนมครกเจ้าอร่อยซะหน่อยที่แนะนำให้มาดามได้มารู้จักกับสถานที่ดีๆแบบนี้ว่าแล้วก็อยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆจังว่าแต่ว่าฟังมาดามเล่ามาจนถึงตรงนี้แล้วอยากไปรู้จักหอประชุมพุทธคยาบ้างหรือยังคะข้อมูลเพิ่มเติมหอประชุมพุทธคยาเปิดให้ทำกิจกรรมทางศาสนา2วันต่อสัปดาห์คือวันอังคารและวันพุธโดยวันอังคารเป็นกิจกรรมคนรู้ใจซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่าง 18:00 น.ถึง 20:30 น.มีตารางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.คนรู้ใจ.net ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยทำงานส่วนวันพุธจะเป็นการปฏิบัติธรรมทำวัดนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับในส่วนที่เขียนบทความแนะนำมานี้เป็นการเล่าบรรยากาศของวันพุธค่ะหอประชุมพุทธคยาอาคารอมรินทร์พลาซ่าชั้น 22 ติดโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณรถไฟฟ้า BTS ชิดลมถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีกรุงเทพสนใจติดตามอ่านธรรมะที่เรียนทำได้ที่ www.คนรู้ใจบุ๊ก.comเสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค มืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงทยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับลาใจว่ามีรู้สิ้นทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไปรอคอยทางประเสริฐช่วยนำ